صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفینا صلی علی محمد پڑھیے صلی رخصت قافلہ کو شور غش سے غمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کو شور غش سے غمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی غمیں جگائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد اب تو ناراض ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو ناراض ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی پارے نہ دے حبیب کو پال دے گی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چھوڑ کے اس گلی کو بن میں ٹھگوں کے آ بسو چھوڑ کے اس گلی کو بن میں ٹھگوں کے آ بسو پھر سر کہو سر پہ دھر کے ہاتھ پھر کہو سر پہ رکھ کے ہاتھ لٹ کر سب کمائی کیوں سن سے لالا نبی سن سے لالا نبی سن سے لالا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا یہ کلام پڑھا جا رہا ہے. کیسی پیاری نصیحتیں ہیں. ایک تو مدینے سے محبت بھی ہے اس میں. مدینے جانے کے بعد وہاں سے جانے کا سوچنا بھی کیسا. بس مدینہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. کوئی رخصت قافلہ کا شور نہ سنائے مجھے, کوئی اس گلی سے نہ اٹھائے مجھے. اور پھر اعلی حضرت نے کیسی نصیحت کی کہ چھوڑ کے اس گلی کو آپ, من میں ٹھگوں کے آپ بسو, سرکار کی سنتوں کو چھوڑ دو, سرکار کی پیاری اداؤں کو چھوڑ دو, ان کے مبارک طریقوں کو چھوڑ دو, ان کی سنتوں کو اپنانے والے دوستوں سے دور بھاگو. اور پھر کہاں آ بسو, جو گویا ایمان کے ٹھگ ہیں, جو ایمان کو برباد کرنے والے کام کرتے ہیں. کوئی شرابی دوست ہے, کوئی نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا میرا دوست ہے, کوئی فلمیں ڈرامے دکھانے والا میرا دوست ہے. ان دوستوں میں بیٹھ کر گویا میں اپنے ایمان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. یہ تو گویا میں ٹھگوں میں آ بسا کہ کہیں میرا ایمان نہ ٹھگ لیا جائے, شیطان میرا ایمان نہ برباد کر دے. پھر خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا تو کہیں گے کہ سب کمائی لٹ گئی, جو کچھ تھا برباد ہو گیا. تو پھر اس سے پہلے کہ یہ کہنا پڑے, سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, سرکار کی سنتوں کو اپناؤ, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے دوستوں کو اپنا دوست بناؤ. ایسے مدنی ماحول سے اپنا ناتا جوڑو کہ جس میں ایسے دوست ہوں کہ جو ہمیں نیکی کی طرف بلائیں. نماز چھوٹ رہی ہو تو وہ دوست کہے کہ تیری نماز جا رہی ہے, نماز پڑھی کہ نہیں آج, ارے اس وقت کی نماز پڑھ لی کہ نہیں. دوست ایسا ہو کہ نماز یاد دلاتا ہو, دوست ایسا ہو ہفتہ وار اجتماع یاد دلاتا ہو, دوست پوچھتا ہو اس ماہ کا مدنی قافلہ ہوا کہ نہیں, اس ماہ کا رسالہ جمع کروایا کہ نہیں, اس ہفتے میں امیر علیہ سنت کا کون سا رسالہ پڑھا, آج فکر مدینہ کر لی کہ نہیں. اس طرح کی جب صحبت ملے گی, اس طرح کے جب دوست ہوں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا بھی جذبہ ملے گا. اس طرح کے جب اچھے دوست ہوں گے تو زندگی میں سکون آئے گا, زندگی میں تکلیفیں کم ہوتی جائیں گی, اور اس طرح کے دوست انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے. ورنہ جو دنیا دار دوست ہوتے ہیں وہ ایمان کے لیے بھی نقصان اور اعمال کے بھی نقصان کا باعث بنا کرتے ہیں. توبہ سے دوری ان کی وجہ سے ہوا کرتی ہے. اگر میں توبہ کر لوں گا تو انہیں چھوڑنا پڑے گا, اور میں توبہ کیسے کر لوں. لیکن یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے, ہمیں توبہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ توبہ اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے. ہمیں سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ عز و جل بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرے, اور ہم توبہ سے بھاگے, ہم توبہ سے دور ہوں, ہم توبہ کو چھوڑ دیں, توبہ کے بارے میں خیالات آئیں کہ میں توبہ کر لوں گا تو پھر ان دوستوں کا کیا ہوگا, ان کاموں کا کیا ہوگا, ان عادتوں کا کیا ہوگا. نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, زندگی کا کچھ پتا نہیں. ہمارے آنکھوں کے سامنے کیسے کیسے جوانوں کے جنازے اٹھتے چلے جاتے ہیں, زندہ مردہ ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمیں خود پر غور کرنا چاہیے کہ کسی وقت میں بھی مرحومین میں شامل نہ ہو جاؤں. اس سے پہلے کہ موت آئے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کا جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ من تابا وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ کا وہ بندہ جو توبہ کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، گناہ نیکی سے بدل جائیں، یہ کتنا بڑا کرم ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا احسان اور فضل ہے۔ آئیے ہم توبہ کرتے ہیں، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کی بھیک بٹ رہی ہے، رحمت چھما چھم برس رہی ہے، رمضان کے روزے کے افطار کا وقت ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اللہ عز و جل کے دربار میں، آج ایسی توبہ کرتے ہیں، ایسی گڑ گڑا کر مانگتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ اب یہ نیت ہو جائے کہ میں پانچوں وقت کی نمازیں بھی پڑھوں گا، میں گناہوں سے بھی بچوں گا، میں فلمیں ڈراموں سے بھی بچوں گا، برے دوستوں سے بھی بچوں گا، میں برے کاموں سے بھی بچوں گا، اور انشاءاللہ اس رمضان کو ایک تبدیلی کا رمضان بناؤں گا، ایک انقلابی رمضان بناؤں گا، کہ رمضان تو اپنے وقت پر ہم سے جدا ہو جائے گا لیکن اس میں کرنے والے کام، اچھے کام مجھ سے جدا نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان ایسا رمضان بن جائے۔ آئیے اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ عزوجل سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں کہ مولا میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں، تیری توفیق ہے یہ کہ تُو نے مجھے اس نیک اجتماع میں پہنچا دیا، چاہے حاضرین کی صورت میں، چاہے ناظرین کی صورت میں، مولا جب یہاں تک پہنچا دیا ہے اب سچی توبہ کی توفیق بھی عطا کر دے، اے مولا مجھے نیکوں میں شامل بھی کر دے، تیرا کرم ہی تو ہے کہ تُو نے مجھے دعوت اسلامی والوں کے پاس پہنچا دیا، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ میں دعا کر رہا ہوں، مولا اب نیک بھی بنا دے، توبہ کرنے والوں میں شامل بھی کر لے۔ آئیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنائے، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر، دل کو جھکا کر عاجزی سے مانگیے تو صحیح، انشاءاللہ ضرور جھولی بھر دی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا رب مصطفیٰ، یا رب الصحابہ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب الاولیاء، یا رب العلماء، یا رب الصلحاء، یا رب الصوفیاء، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے بادشاہ، اے ہم پر اپنی نعمتوں کی چھما چھم برسات فرمانے والے، اے ہمارے گناہوں کو چھپانے والے مولا، دن رات اپنی نافرمانی میں بسر کرنے والے بندوں کو بھی کھلانے پلانے والے مولا، تیرے گناہگار، سیاہکار، بدکار، عصیاں شعار، ذلیل و خوار بندے اپنے سروں کو جھکائے، ہاتھوں کو پھیلائے، جھولیاں پھیلائے حاضر ہیں، تیرے دربار دربار میں کوئی کمی نہیں، تیری رحمت کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، تیرا دربار اپنے بندوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے، تیری نعمتیں کم نہیں ہوتی مولا، تیرا کرم بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہر سانس پر تیری نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں یہ تیری نعمت ہے، ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، زبان میں لکنت نہیں آتی، کان بھی سنتے ہیں، بولا بھی جا رہا ہے، کھا پیتے ہیں، ہضم بھی ہو جاتا ہے، مولا یہ سب تیری نعمتیں ہیں، اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، تیرا شکر ادا کرنے کا تصور نہیں جماتے، تیرے شکر والے کام نہیں کرتے۔ اے مولا آج ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی کے ایک ماہ کے معتکفین کے ساتھ دعا کے لیے جمع ہیں، یقیناً یہ تیرے پیارے بندے ہیں جنہیں تو نے اپنے گھر میں ایک ماہ کا مہمان بنا لیا۔ مولا ان پیاروں کا واسطہ، ان نیک بندوں کا واسطہ، ان میں جس کی آمین تجھے سب سے مقبول ہے اس کا واسطہ، مولا ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم آج ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، ہمیں شرمندگی ہے، ہم توبہ کرنے جمع ہوئے ہیں، اے مولا ہم اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، رب کریم ہمیں سچی توبہ بھی عطا فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمیں سچی توبہ عطا فرما۔ ساری خطائیں میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئی نہ میرے کبھی ریا یا رب، بنا دے عاشقان رسول، مولا کریم نہ جانے کہاں کہاں جمع ہو کر دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ مولا کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، کسی کے قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، کسی کے کو بے اولادی نے ستایا ہے، کسی کی اولاد نافرمان نکلی ہے، مولا سب تیرے بندے ہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ مولا مولا اگر تیرے در سے دھتکارے گئے، تیرے در سے خالی لوٹے تو مولا ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، آج کوئی اپنا نہیں، مطلبیت بڑھتی جا رہی ہے، بے وفا دنیا ہے، مولا ہمارا آسرا تو ہی ہے، ہمارا مطمع نظر تو ہی ہے، تیرا دربار ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ مولا بے اولادیاں بھی دور کر دے، رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، قرضوں کے بوجھ دور کر دے، بے جا مقدمے بازیاں دور کر دے، ہر مسلمان کی غیب سے مدد فرما، ہر مسلمان کی خیر فرما، سب کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، مفلسی کو دور فرما، محتاجی کو دور فرما، تنگی کو دور فرما، اے اللہ ہمارے دسترخوانوں کو وسعت عطا فرما، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، گھریلو جھگڑوں کو دور فرما، میاں بیوی کی رنجشوں کو دور فرما، اولاد کی نافرمانی کو دور فرما۔ مولا اپنی اولاد کے دکھ دیکھنے سے بچا لے، اپنی اولاد کی خوشیاں دکھا، اپنے ماں باپ کی خوشیاں دکھا، ہمارے والدین کی قدر عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ مولا جس طرح انہوں نے چھٹپن میں ہمیں پالا، آج بڑھاپے میں ان پر رحم فرما، آج ان پر نظر رحمت فرما دے، آج ان پر نگاہ رحمت فرما دے، ان کی ہر بیماری کو دور کر دے، ان کی ہر تکلیف کو دور کر دے، ہمیں ان کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مولا کریم ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرما، یا اللہ ہمیں روزوں کی پابندی عطا فرما، ہمیں تراویح کی پابندی عطا فرما۔ اے مولا عشرہ مغفرت اب ہم سے جدا ہوا جا رہا ہے، ان قریب یہ بابرکت لمحات ہم سے جدا ہو جائیں گے، اور پھر نہ جانے اگلے سال یہ ماہ رمضان ہمارے نصیب میں ہے بھی کہ نہیں۔ اے رب کریم جو اب ایک دن کم و بیش باقی ہے اس کی قدر عطا فرما. اور مولا جو تیرے بندے اس دن میں بخشے جائیں, آج کے دن میں بخشے جائیں, ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے, ہماری بھی مغفرت فرما دے, ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما دے, ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, ہمیں اپنی پیاری جنت عطا فرما, دوزخ سے پناہ عطا فرما, دوزخ سے پناہ عطا فرما. نعرے دوزخ سے مولا ہمیں ڈر لگتا ہے, دنیا کی آگ ہمیں ڈرا دیتی ہے, تو دوزخ کی آگ نہ جانے کیسی ہوگی, اس آگ کا تو سن کر ہمیں خوف طاری ہوتا ہے. مولا اس آگ میں جانا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تیرے کمزور بندے ہیں, تیرے ناتواں بندے ہیں, اپنے کرم سے اپنے پیاروں کے صدقے میں نارے دوزخ سے پناہ عطا فرما. مولا کریم جتنے مسلمان حاضر ہیں ان کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں, جو مرادیں ہیں, سب مرادیں پوری فرما دے, سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما, سب کو حلال وسیع آسان رزق عطا فرما, حرام کے لقمے سے ہر دانے سے بچا. مولا کریم ہماری جان کی حفاظت فرما, ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہماری عزتوں کی حفاظت فرما, سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر عطا فرما. میں منگتا تو ہے مولا, میں ہوں بندہ تو ہے مولا, مولا میں ہوں بندہ تو ہے مولا, میں ہوں بندہ تو ہے مولا, تو ہے قادر میں ناکارا, اللہ تو ہے قادر میں ناکارا, میں منگتا تو دینے والا یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر بھر یا کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں, اللہ کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں, میری جھولی بھر دے, مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, ہوئی پر خاتمہ یا الہی, ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی, معاف فضل کرم سے ہو ہر خطا یا رب, ہو مغفرت پہ سلطان. مغفرت پائے سلطان انبیاء ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت نمازوں کی پابندی عطا فرما مولا کریم. آج رمضان میں ہماری مسجد آباد ہیں, دل جل رہا ہے کہ جیسے ہی یہ رمضان ہم سے رخصت ہوتا ہے نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. اے اللہ اپنے بندوں کو نماز کی توفیق عطا فرما, ہمیں نماز کی سعادت پر استقامت عطا فرما, نماز قائم رکھنے والا بنا دے, ہر مسلمان کو نماز کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو مل جل کر اپنی مسجد آباد کرنے والا بنا دے, مسجدوں سے محبت عطا فرما, مسجدوں کی رونق بڑھانے والا بنا دے, ہمیں مساجد کا ادب بھی عطا فرما. مولا کریم جو عاشقان رسول, جو عاشقان رمضان آخری عشرے کا اعتکاف کی سعادت پانے والے ہیں, آخری عشرے کے اعتکاف کی نیتیں رکھتے ہیں, مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, انہیں خیر سے اپنی نیتوں کے مطابق اعتکاف کی سعادت عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرما, دعوت اسلامی والے اچھے دوست عطا فرما, دعوت اسلامی والوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا عطا فرما. مولا کریم ہمیں ایسے دوست عطا فرما جو تیری بارگاہ کی طرف ہمیں لے کے جانے والے ہوں, جنہیں دیکھ کر ہمیں تو ہی یاد آ جائے. مولا ہمیں گناہوں میں لے جانے والے دوستوں سے بچا, گناہوں میں ڈال دینے والے دوستوں سے بچا لے, شرابی دوستوں سے بچا, جواری دوستوں سے بچا. مولا ہمیں اچھے دوست عطا فرما, با وفا دوست عطا فرما, نیک دوست عطا فرما. مولا کریم ایسے دوست عطا فرما جو دنیا میں بھی کام آئیں آخرت میں بھی کام آئیں. مولا کریم ہمیں خوب مدنی قافلوں کی دھومے مچانے کی توفیق عطا فرما, ہمیں مدنی انعامات پر عمل کی سعادت عطا فرما. مولا کریم ہمیں انفرادی کوشش کا جذبہ عطا فرما, ہمیں نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرما. مولا کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں دنیا بھر میں, جہاں کہیں تیرے دربار دربار میں منگتے بن کر حاضر ہیں, مولا سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر کر دے, سب کی مشکلات آسان کر دے, مولا سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے, سب کی رکاوٹیں دور کر دے, سب کی تنگیاں دور کر دے, بے برکتیاں دور فرما. مولا کریم ہمارے پیر و مرشد کو سلامتی عطا فرما, ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, ان کے علم و عمل میں عمر میں مزید خیر و عافیت والی برکتیں عطا فرما. رب کریم ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں, ہم بولے تو جا رہے ہیں, لیکن مولا سچ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, تیرے دربار کے لائق نہ الفاظ ہیں نہ انداز ہے. مولا بس جو بھی ہے اپنے کرم سے قبولیت کا درجہ عطا فرما, اپنی رحمت سے ہماری ٹوٹی پھوٹی مرادیں پوری فرما, جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا, میرے جرم و قصور پر نظر یا رب, ہر بھلے کی بھلائی کا کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب. لاج رکھ لے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب. تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر حاتمہ یا رب. مسلمان عطا تیری عطا سے مسلمان ہم سارے تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ. خدایا برے خاتمے سے بچانا. خدایا خاتمے سے بچانا. صلی اللہ تعالی علی محمد.